ผลของปาณาติบาตผมเห็นของจริงอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เล็กจนเป็นไม้ใกล้ฝั่งตามตลาดผมเห็นคนขายหมูมีหน้าตาเหมือนกับหมูคนขายปลาก็หน้าตาเหมือนปลาที่ขายคนขายไก่ปากบนก็แหลมยื่นเหนือปากล่างหูตามองดูแล้วก็เหมือนไก่โดยเฉพาะคนขายตะภาพน้ำเวลามีคนสั่งซื้อตะภาพน้ำเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารคนขายจะเอามีดสับคอมันแต่ไม่ให้ขาดคอจะห้อยร่องแร่งเลือดไหลพุ่งกระฉูดตีนทั้งสี่ถูกสับด้วยมีดเพื่อไม่ให้ตะกุยได้แต่ก็ไม่ให้ขาดออกจากกันผมได้เห็นอยู่ทุกครั้งที่ไปตลาดปรากฏต่อมาว่าลูกของคนขายตะภาพน้ำเกิดมาพิการคอพับมือและเท้าหักพับหมดเดินกระย่องกระแย่งเห็นแล้วถึงกับต้องเบือนหน้าหนีงดซื้อตะภาพน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ได้เห็นจากการเข้าตลาดสดทุกวันทำให้เกิดความสลดใจและเข้าใจในความพยาบาทของสัตว์ทั้งหลายประกอบกับผมได้มีโอกาสรับฟังจากองค์หลวงตาในขณะที่ผมเข้าไปกราบท่านที่โรงน้ำร้อนท่านได้เมตตาให้ผมดูรูปต่างๆที่ท่านเมตตาปล่อยสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปจนถึงจำพวกหอยขมท่านอธิบายชี้แจงให้ผมทราบถึงอายุขัยของสัตว์ทั้งหลายโดยกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราปล่อยให้เขาสิ้นไปตามอายุขัยของเขาเองหากเราฆ่าเขาก่อนอายุขัยเขาก็มีความเจ็บปวดเขาจะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมต่อเนื่องจากที่ผมเห็นคนจำพวกนี้มีหน้าตาเหมือนสิ่งที่เขาฆ่าดังเช่นที่ท่านเทศทุกประการอายุผมมากขึ้นทุกวันสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมาในชีวิตทำให้ผมเกิดความกลัวแม้เพียงแค่จะคิดก็กลัวแต่ก็มีบ้างบางครั้งที่ยังถูกยั่วยุด้วยสัมผัสทั้งห้าจนทำให้จิตใจผมแตกกระเจิงแต่พอนึกถึงหลวงตาเท่านั้นจิตที่เกิดการปรุงแต่งจากกิเลสตัณหาก็สลายหายไปหมดแม้กระทั่งในความฝันก็ยังต้องผวาสะดุ้งตื่นหนีจากความฝันเพราะหลวงตาท่านมาเตือนสติ